الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں آج کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں آپ سب کی شرکت دین ایمان قرآن اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہاں جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائیں آج کے اس جلسے میں مجھے دو الگ الگ موضوعات پر آپ سے کچھ عرض کرنا ہے پہلا موضوع تین طلاق کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں چند ضروری ہدایتیں آپ کو دینی ہیں دوسرا حصہ ہماری اپنی اصلاح سے متعلق ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارا یہ پیارا ملک جس کو بڑی اہم خصوصیات حاصل ہیں اور جسے گنگا جمنی تہذیب کا ملک کہا جاتا ہے, جہاں سینکڑوں سال سے مختلف مذہب, مختلف تہذیب, مختلف کلچر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, جہاں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں, الگ الگ لباس پہنے جاتے ہیں, الگ الگ شکلیں اور صورتیں ہیں زندگی گزارنے کا, الگ الگ طرز ہے, کیرلا گیا ہوا تھا کئی دن, وہاں کے مختلف علاقوں میں ہم لوگ رہے. ہمارے یہاں, ہمارے علاقے میں لنگی پہنی جاتی ہے عام طریقے پر صرف گھر میں, اور بہت سارے لوگ تو اس کے بھی عادی نہیں. کوئی ہمارے علاقے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی جلسہ ہو اور اس میں جن کو تقریر کرنی ہو وہ لنگی باندھ کے چلے, ہمارے یہاں نہیں سوچا جا سکتا. لیکن تریوندرم میں جہاں پرسوں میں تھا یا اس سے پہلے والے دن, بہت بڑا اجلاس تھا. وہاں کے اخبارات نے شرکا کی تعداد لکھی کہ 400,000 لوگ شریک ہوئے, 2,000 بسیں آئی تھیں پوری ریاست سے, اور راستے جام ہو گئے, بیٹھنے کی جگہ نہیں رہ گئی. جس میدان میں جلسہ تھا اس میں صرف ایک حصہ لوگوں کا آ سکا, باقی 9 حصے میدان کے باہر تھے, سڑکوں پر, چوراہوں پر. اس جلسے میں اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جن میں کئی اہم مقررین تھے جو اس جلسے کو خطاب کرنے والے تھے, وہیں کیرلا کے رہنے والے, ملیالم بولنے والے, ہم 3-4 مقررین کو چھوڑ کر سب ماشاءاللہ لنگی پہن کر آئے تھے, اور اسی حساب میں انہوں نے تقریر کی, اور بہت زور زور سے بھی جوشیلی تقریر کی. جب وہ بہت قوت سے بولنے لگ جاتے تھے تو میں وظیفہ پڑھنے لگ جاتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ لنگی ہی کھل جائے اور کوئی مشکل پیش آ جائے. ایک تہذیب ہے ان کے یہاں, اس کو وہ پوری ریاست کی ایک تہذیب ہے. بڑے بڑے لوگ, نمایاں لوگ, وہ بھی کوئی معیوب نہیں سمجھتے. وہاں کے ایم ایل اے صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے, ماشاءاللہ وہ بھی لنگی باندھ کے, انہوں نے بھی اسی طرح تقریر کی. مختلف تہذیبیں اس ملک میں اور مختلف زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے, اور مختلف مذاہب ہیں, اور ایک طویل عرصے سے اس ملک کی تاریخ ہے. بہت خوبصورت اور پیارا ملک ہے ہمارا, لیکن افسوس کہ پتہ نہیں کس کی نظر اس ملک کو لگ گئی کہ گزشتہ چند سالوں سے بہت قوت کے ساتھ اور بہت ہی خطرناک ارادوں کے ساتھ اس ملک کو غلط سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کی خصوصیت کے خلاف ہے اور بجائے ملک کی ترقی کے, بجائے ملک کو آگے بڑھانے کے, بجائے ملک کے عوام کو راحت اور اطمینان اور سکون پہنچانے کے, مختلف مسائل میں ملک کے لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے. جو ایشوز نہیں ہیں, نان ایشوز جو ہیں ان کو ایشوز بنائے, جو بالکل اہمیت کے لائق چیزیں نہیں ہیں ان کو اوپر لایا جائے, اور جو اہمیت کی چیزیں ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے. ہر دن نیا تماشا, جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے کتنے اچھے اچھے نعرے لگائے تھے آنے سے پہلے. کہا گیا کہ اچھے دن آنے والے ہیں, لوگوں نے جو جی بھر کے ووٹ دیا اس کے پیچھے ان خوشنما نعروں کا بھی بہت بڑا حال تھا, اچھے دن آنے والے. ایک نعرہ دیا گیا, اس کے بعد سب کا ساتھ سب کا وکاس کہا گیا, پھر 15 لاکھ کی بات کہی گئی. 15 لاکھ ہر آدمی کو, ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے. 15 پیسے بھی نہیں آئے, 3.5 سال گزر گئے لوگ انتظار میں, 15 پیسے بھی نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اداکار نے اذان کے سلسلے میں بہت بری باتیں کہی تھی, یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے سونو نگم نام کا, اس نے کہا کہ اذان کی آواز سے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اذان پر پابندی لگائی جائے, آواز پر پابندی لگائی جائے, اس طرح کی باتیں کی. تو ہمارے ملک کے کسی عالم نے یہ بات کہی تھی, کوئی مولوی صاحب تھے بیچارے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کوئی اس اداکار کا سر مونڈ دے گا, یعنی اس کا چٹان بنا دے گا, اس کو 5 لاکھ روپے میں دوں گا. اعلان کیا, اخبارات میں بھی چھپا. جب یہ بات عام ہوئی تو اس اداکار نے اگلے دن یہ کیا کہ خود اپنا ہی سر مونڈ دیا اور اخبار کو بیان دیا کہ ان مولانا صاحب سے کہا جائے کہ جو 5 لاکھ آپ دینے والے تھے وہ 5 لاکھ مجھ کو دے دیں, اس لیے کہ میں نے شرط پوری کر دی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سر مونڈنے کی بات تھی, میں نے خود ہی سر مونڈا لیا اپنے ہاتھ سے, اب لائیے 5 لاکھ. تو ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں مولوی ہاں باشد کے چپ نہ شبد. آپ لوگ نہیں سمجھیں گے, سب مولانا لوگ سمجھیں گے. کہا جاتا ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مرحلے میں چپ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکال ہی لیتا ہے. مولوی بہت خطرناک مخلوق ہے, اس کو کم نہ سمجھیے گا, مولوی بہت خطرناک. پرانے زمانے میں کسی یہودی نے کنواں بیچا ایک مولوی صاحب کو, انہوں نے خرید لیا. خریدنے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے مولانا سے اگلے دن کہا, یہودی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں عقل مند, اس نے یہ کہا کہ مولانا میں نے کنواں بیچا تھا, آپ لوگ سب کھیت کھلیان سے تعلق رکھتے ہیں اچھا سمجھیں گے. اس نے کہا میں نے کنواں بیچا تھا, پانی نہیں بیچا. کیا کہا؟ کنواں بیچا تھا, پانی نہیں بیچا تھا. تو اس لیے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں, کنواں آپ کا ہے. اس نے اپنے حساب سے بڑی عقل مندی کی, لیکن مولانا تو مولانا ہی تھے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا آپ نے صرف کنواں بیچا ہے, پانی نہیں بیچا ہے, اس لیے یا تو آپ اپنا پانی کنویں میں سے نکال لیجئے, اور اگر پانی رہنے دیتے ہیں تو روزانہ مجھ کو کرایہ دے دیجئے. مولوی یہ ہے. تو مولوی صاحب تو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی لیتے. تو جب وہ اداکار نے یہ کہا کہ 5 لاکھ بھیجیے, تو مولانا نے اگلے دن پھر جواب دیا, اخبار ہی میں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے وعدہ کیا تھا 15 لاکھ دینے کا ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا, 5 لاکھ اس میں سے کاٹ لیجیے, 10 لاکھ پھر بھی آپ کے ذمہ باقی, وہ پھر ادا کر دیجیے, 5 اس میں سے نکال لیجیے, 10 پھر دے دیجیے. تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس طور پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک برتا جائے گا, لاکھوں لاکھ روپے دیے جائیں گے, سب کی ترقی ہو جائے گی, سب آگے بڑھنے لگ جائیں گے. لیکن حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد, اقتدار کے آ جانے کے بعد, ہر دن کوئی نیا مسئلہ, اور ایسے مسائل جن کا ملک سے کوئی تعلق نہیں, جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, صرف الجھایا جائے گا, صرف ذہنوں کو منتشر کیا جائے گا, صرف لوگوں کو پریشان کیا جائے گا, ایسے مسائل. اور اس کی بہت لمبی فہرست ہے, وہ میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہی مسائل میں سے ایک 3 طلاق 4 شادی اور حلالہ کا مسئلہ بھی پورے ملک میں اس طرح ہنگامہ مچایا گیا, طلاق کے سلسلے میں, 4 شادی کے سلسلے میں, کہ ایسا لگتا تھا کہ یہی اس ملک کا اصل مسئلہ ہے, اگر اس پر قابو پا لیا گیا تو پورا ملک ترقی کرے گا, اگر طلاق روک دی گئی تو ایک دن میں ملک سپر پاور بن جائے گا. اتنا اس کا پروپیگنڈا, اتنا اس کے اوپر پیسے, پورا زور خرچ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں آیا, اور اس کی بھی بہت تفصیلات ہیں جو آپ کے لیے مفید نہیں ہیں. ایک طرف گورنمنٹ تھی اور دوسری طرف مسلم پرسنل لا بورڈ, حکومت اور مسلم پرسنل لا بورڈ. حکومت نے یہ مطالبہ کیا کہ طلاق کے پورے سسٹم کو ختم کر دیا گیا. صرف 3 طلاق کی بات نہیں تھی, اس کو دھیان سے سمجھیے گا, طلاق کے پورے سسٹم کو ختم کر دینے کی بات کہی گئی. مسلم پرسنل لا بورڈ نے طلاق کے سلسلے میں بھرپور پہلے کہ یہ اسلامی شریعت کا ایک حصہ ہے, ظاہر ہے طلاق مسلم پرسنل لا کا حصہ ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے, قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے, احادیث میں اس کا ذکر ہے, اور نکاح کے اس رشتے کو خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کر دینے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. ایک طرف طلاق کی اجازت دی گئی یہ کہتے ہوئے کہ حلال چیزوں میں وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے, اور دوسری طرف جب زندگی اجیرن ہو جائے اور میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارنے میں تکلیف محسوس کرنے لگ جائیں, تو اس وقت رشتے ازدواج کو, نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نظام طلاق کے سلسلے میں دیا گیا, اور اس کا بہت ہی خوبصورت طریقہ سکھایا گیا. اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں بیان کیے, زکوٰۃ کے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں بیان کیے, حج کی باریکیاں نہیں بیان کی, لیکن طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا. گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے بہترین رہنما اصول اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرمایا, تاکہ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جائے. تو طلاق کے سلسلے میں قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا گیا اور احادیث میں بھی ذکر ہے. یہ طلاق کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو مسلمان, جو انسان اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے, اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے, وہ شخص کافر ہے. کہیں کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے, اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے, وہ ظالم ہے. کہیں کہا گیا فاسق ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے، اور چاہے جان چلی جائے، مال چھین لیا جائے، عزت و آبرو لٹ جائے، اسباب ختم کر دیے جائیں، جائیدادیں لوٹ لی جائیں، لیکن وہ انسان کبھی بھی اللہ کی شریعت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے یہ بات کہی. اور ایک مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو اپنے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھے. وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو دنیا کے تمام قوانین سے بہتر سمجھے، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ انصاف والا قانون ہے، اس میں تمام لوگوں کے لیے سلامتی ہے، تمام لوگوں کے لیے راحت ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے احکام شریعت کے سلسلے میں دباؤ میں آ کر، پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی کہیں کسی قانون میں کچھ خامی ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا، اگر کسی ایک اسلامی قانون کے بارے میں بھی ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ قانون ظالمانہ ہے، اللہ کا اتارا ہوا قانون منصفانہ نہیں ہے، یعنی عدل اور انصاف والا نہیں ہے، تو اس شخص کا ایمان رخصت ہو جائے. اگر کوئی شخص یہ کہتا پھرے کہ طلاق کا قانون ظالمانہ قانون ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طلاق کا قانون اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس میں سراسر انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہم سب کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ہم اللہ کی شریعت کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. اب ایک طرف حکومت نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، اور دوسری طرف مسلم پرسنل لا بورڈ نے پیروی کی، اور پھر فیصلہ آیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، پورا کا پورا مسلمانوں کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک بہت بڑی چیز جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے فائدے میں، ان کے فائدے کیے ان کے حق میں، وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلم پرسنل لا یعنی اسلامی شریعت وہ محفوظ ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اعتراف کیا ہے ججوں نے کہ شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن آگے چل کر تین طلاق، ایک مجلس کی تین طلاق کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور تین طلاق اگر دے دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوگی. یہ چیز مسلم پرسن اللہ کے خلاف ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے بالکل الٹ ہے. اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسلم پرسن لا بورڈ پہلے سے یہ کہتا آیا ہے، ہمارے علماء کہتے آئے ہیں، ہماری جماعتیں کہتی آئی ہیں کہ تین طلاق ایک ساتھ نہیں دینا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان غصے میں آ کر، کسی بات سے متاثر ہو کر، بلا سوچے سمجھے فوراً طلاق دے، اور اس کے بعد پھر پریشان کرنا شروع کرتے ہیں مولویوں کو، مفتیوں کو، حضرت کوئی راستہ نکالیے، سارے دروازے آپ بند کر کے آ گئے ہیں، اب آ کے کہتے ہیں کہ آپ راستہ بتائیے، آپ حل کوئی بتائیے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جوش جذبے میں آ کر، غصے میں آ کر اس طرح طلاق دے دیتے ہیں کہ بعد میں خود ان کو شرمندگی ہوتی ہے. ہم لوگوں کے پاس دسیوں معاملات آتے ہیں، شوہر طلاق دینے کے بعد آ کر روتے ہیں، ان کے بچوں پر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے، بیویاں ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا گھر اجڑ جاتا ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے سوچے سمجھے طلاق، اور تین طلاق ایک ساتھ دے دی گئی. اگر ایک طلاق دی جاتی تو راستہ کھلا رہتا، پھر یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے، لیکن ہم لوگ چونکہ خوب غصے والے ہیں اور غصے میں آئے تو پھر ایک طلاق پر اکتفا کرتے ہی نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایسے خوش نصیب کم ہوتے ہیں کہ اگر دو بیویاں ہوں تو دونوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیں، ایسے خوش نصیب ماشاءاللہ کم ہیں. یہ تو ہنگامہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں چار شادی چار شادی، حالانکہ مسلمانوں کے ہاں عام طریقے پر ایک ہی شادی ہوتی، ایک ہی بیوی ہوتی. ایسے خوش نصیب بہت کم ہیں جو دوسرا نکاح کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک کرنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ہمارا تصور تھا نکاح اس سے کتنا مختلف ہے. آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اب اس مصیبت کے بعد دوسری مصیبت مول لینا ہے ماں. اگر اس کے بعد بھی کوئی ہمت کر لیتا ہے دوسرا یا تیسرا نکاح کرتا ہے، تو میں اس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا گمان یہ ہے کہ جس کے دو یا تین نکاح ہوئے ہیں، مجھے ایسی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں کوئی سزا نہیں دے گا اور جہنم میں نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ جہنم تو وہ خود جھیل کے آیا ہے، نیچے ہی سے جھیل کے آیا ہے. اس لیے آخرت میں انشاءاللہ اس کو جہنم کی سزا کم سے کم نہیں دی جائے گی. تو اگر اتنا غصہ کہ اگر دو ہو تین ہو تو ان کو بھی طلاق دے دیں. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بادشاہ سے، کہنے لگا، خلیفہ بہت بڑا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس کے حدود سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. آگے کہنے لگا، خلیفہ آپ نے سنا نہیں، ایک عربی شخص نے ایک وقت میں پانچ بیویوں کو طلاق دے دی، پانچ عورتوں کو طلاق دے دی. وہ خلیفہ عالم تھا، بہت جانکار انسان تھا، اس نے کہا کہ ایک وقت میں چار بیویوں کو طلاق دینا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ پانچ عورتیں کہاں سے تم لے آئے؟ ایک وقت میں پانچ کو کیسے طلاق دے گا جب چار ہی سے نکاح کر سکتا ہے، تو طلاق پانچ کو کیسے دے سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک وقت میں ایک انسان کی، مسلمان کی کتنی بیوی ہو سکتی ہے؟ چار. تو طلاق بھی دے گا تو کتنوں کو دے گا ایک ساتھ؟ چار. تو پانچ کہاں سے آئی؟ خلیفہ سے اس نے کہا کہ ایک عربی شخص نے پانچ کو طلاق دی. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، سمجھتے ہو؟ کہنے لگا سمجھ کی کہہ رہا ہوں، اور واقعہ ہوا ہے. کہنے لگے کیا ہوا ہے ذرا بتانا. اس نے کہا کہ ایک آدمی کی چار بیویاں تھیں، وہ گیا کسی ضرورت سے اور گھر واپس آیا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں داخل ہوا تو اندر دیکھا کہ چاروں بیویوں میں مہابھارت چھڑی ہوئی ہے، لڑ رہی. ایک تو ویسے ہی بھوک لگی تھی، اندر آ کے یہ جو منظر دیکھا تو بہت ناراض ہوا، سب کو چپ کرایا اور کہنے لگا ذرا بتاؤ کیا ہو گیا. تو ایک نے پوری رودات بیان کی، پھر دوسری نے، پھر تیسری نے، وہ بھی ماشاءاللہ عورتیں تھیں، مختصر بیان کرنا تو ان کے لیے توہین ہے، تو انہوں نے بھی پوری تفصیل سے بیان کیا. اب جب ساری تفصیل سنی اور غصہ اس کا بڑھتا گیا، تو آخر میں اس نے کہا کہ پوری بات سننے کے بعد مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بیوی کی غلطی ہے، اس عورت نے غلطی کی ہے، اس لیے اس کو تین طلاق، ایک کو تین طلاق دے دیا. تو دوسری بول پڑی کہ یہ کیا غضب کرتے ہیں آپ، اتنی معمولی بات پہ اتنے سال ساتھ رہنے والی بیوی کو طلاق دے دیا آپ نے، اچھا نہیں کیا آپ نے، بہت غلط حرکت کی. اس نے کہا او مجھ کو نصیحت کرنے والی، تجھ کو بھی تین طلاق، اس کو بھی دے دیا. تیسری نے کہا کہ یہ کیا آپ نے دو دو کو ایک ساتھ طلاق دے دی، سماج کے لوگ سنیں گے تو کہیں گے کتنا برا شخص ہے، ایک وقت میں دو بیویوں کو طلاق دے دی. اس نے کہا کہ او واز کہنے والی، تجھ کو بھی طلاق، تیسری بھی فارغ کر دی گئی. چوتھی باقی بچی، اس نے کہا کہ جب عرب کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عربیوں نسل شخص نے ایک وقت میں تین بیویوں کو طلاق دی ہے، وہ کتنا اس کو ناپسند کریں گے. تو کہنے لگا کہ او مجھ کو عربوں کے تانے سے ڈرانے والی، تجھ کو بھی تین طلاق. چاروں فارغ ہو گئی، چاروں کو طلاق پڑ گئی. یہ جو سب واقعہ ہو رہا تھا تو پڑوس کی عورت بھی سن رہی تھی. تو جب اس نے سنا کہ چاروں کو طلاق ہو گئی ہے، تو پڑوس سے اس نے چلا کے کہا کہ اللہ کے بندے تجھ کو شرم نہیں آتی ایک وقت میں چاروں بیویوں کو طلاق دے دی؟ یہ تو تھا غصے میں اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تیرے شوہر کی اجازت ہوتی تو میں تجھ کو بھی طلاق دے دیتا. وہ پہلے ہی سے جلا بنا شوہر بازو میں بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت ہے. اس کو پڑوسن کو بھی طلاق، تو ایک وقت میں پانچوں کو طلاق. اس کو کہا اس شخص نے خلیفہ سے کہ ایک وقت میں ایک شخص نے پانچ عورتوں کو طلاق دے دی. غصے میں آ کر جو طلاق دی جاتی ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. ہمارے علماء شروع سے سمجھاتے آ رہے ہیں, مسلم پرسن اللہ بورڈ کہتا آ رہا ہے کہ بھئی طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق دو, مگر ایک طلاق دے دو, ایک طلاق سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر آپ نہیں رہنا چاہتے, عدت کی مدت گزر جائے گی, بیوی نکاح سے نکل جائے گی, وہ بھی آزاد ہوگی, آپ بھی آزاد ہوں گے. طلاق کا طریقہ ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح سے پہلے نکاح کے بعد کوئی اسلامی اصول, کوئی آداب, کسی طرح کی زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھتے ہیں. کوئی نکاح کرنے والا علماء کے پاس نہیں آتا کہ حضرت بتائیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, بیوی کا کیا حق ہے, اس کو کیسے گھر میں رکھنا ہے, کیسے اس کا احترام کرنا ہے, کیسے حقوق ادا کرنے ہیں, اگر خدا نخواستہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گئی, کیسے اس کو حل کرنا ہے, اچھی زندگی کے اصول کیا ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. پوچھنے آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں, حضرت ابا مر گیا, مجھ کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, باپ کا انتقال ہو گیا, کتنا پیسہ, کتنی جائیداد ملے گی. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ والد کے انتقال ہو گیا ہے, ہم اتنے بھائی ہیں, میں بڑا ہوں, مجھ کو اپنے بھائیوں بہنوں کو حصہ دینا ہے, آپ بتائیے کہ کتنا دینا ہے. آگے یہ پوچھے گا کہ مجھ کو ملے گا کتنا, اس میں بھی دینے کی بات نہیں ہے, لینے کی بات ہے. اور یا تو پھر آئیں گے یہی طلاق دے کے, حضرت طلاق ہو گئی ہے, کوئی راستہ بتائیے. علماء سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں, کوئی آپس میں تنازع ہو گیا تو ہم کو کیسے حل کرنا ہے, کس طرح ہم کو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا ہے, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. خطبہ نکاح ہم سنتے ہیں, برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن کبھی ہم لوگوں نے اس کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ کسی عالم سے پوچھیں کہ کیا کہا گیا قرآن کی ان آیتوں میں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے, جن آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. کتنی خوبصورت ہدایات دی گئی ہیں ان آیتوں میں جن کو ہمارے آقا خطبہ نکاح میں تلاوت کرتے تھے, اور انہی کی سنت کی پیروی میں آج ہمارے علماء بھی تلاوت کرتے ہیں. خوبصورت نصیحت کی گئی, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور ڈرو اللہ سے رشتہ داریوں کے بارے میں, اپنے سسرال کے رشتہ داروں کا احترام کرو, شوہر بیوی کے گھر والوں کا احترام کرے, بیوی شوہر کے گھر والوں کا احترام کرے. اس رشتے سے کہ یہ میری بیوی کے گھر کے لوگ ہیں, یہ میرے شوہر کے گھر کے افراد ہیں, ایک محبت کا رشتہ آپس میں قائم ہو جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, بڑوں کو عزت دو, چھوٹوں پر شفقت کرو, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو, چھوٹے بن کر رہو, عافیت کے ساتھ زندگی گزارو, امن کے ساتھ زندگی گزارو, سکون کے ساتھ زندگی گزارو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قرآن پاک نے بتایا کہ اس پورے نکاح کے سسٹم کا, اس پورے نکاح کے نظام کا خلاصہ یہ ہے, اس پورے نظام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک پرسکون زندگی انسان کو نصیب ہو جائے, وہ اپنے گھر میں عافیت کے ساتھ رہے, بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے, اللہ سے ڈرتا ہوا اپنے گھر میں اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے. یہ نکاح کے اس پورے نظام کا خلاصہ ہے. افسوس کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآنی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں زندگی کی خوشگواری رخصت ہو گئی. شوہر بھی پریشان, بیوی بھی پریشان, اولاد بھی منتشر, ان کے رشتہ دار ناراض, ان کے رشتہ دار ناراض. اللہ اکبر, یہ سب ہماری بے دینی اور بدعملی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ نکاح سے پہلے ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں. اب دوسرا حصہ میں عرض کرتا ہوں جو ہماری اور آپ کی اصلاح سے متعلق ہے. آپ بنیادی طریقے پر اس بات کو سمجھیں کہ ہم پر اس ملک میں جس قسم کے بھی حالات آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو حالات مسلمانوں پر ہیں, ان تمام حالات کے پیچھے ہمارے دشمنوں کا, اسلام سے نفرت کرنے والوں کا, اسلام کو ختم کر دینے کا ارادہ رکھنے والوں کا ہاتھ کم ہے, ہماری بدعملی کا ہاتھ زیادہ ہے. ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے, ہم اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, ہم اپنے غلط کردار کی وجہ سے اپنے لیے مصیبتوں اور اپنے لیے آفتوں کا دروازہ کھول رہے ہیں. قرآن پاک میں ہماری بیماری بہت پہلے بیان کی تھی. یہ کہنا کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط بہت آسان ہے, لیکن اس کا اعتراف کرنا کہ غلطی ہم میں ہے, قصور ہم میں ہیں, خامیاں ہم میں ہیں, کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. مسلمانوں نے پہلا والا کام تو بہت آسانی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ حکومتوں کو غلط ٹھہرائیں, فرقہ پرست طاقتوں کو الزام دیں, دشمنوں کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں, لیکن اپنی خامیوں پر ہماری نظر بہت کم جاتی ہے. آج طلاق کا مقدمہ اگر سپریم کورٹ تک پہنچا تو کیا اس کے پیچھے ہماری بدعملی کا ہاتھ نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مقدمات علماء کے پاس, دار القضاء میں مفتیوں اور قاضیوں کے پاس لانے کے بجائے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے کچھ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیجیے, نہیں مانتے. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ پنچایت میں بیٹھی کچھ صلح کرانے والے افراد بیٹھے, انہوں نے کچھ نصیحتیں کی, صلح کرانے کی کوشش کی, تو ایک فریق یہ کہہ کر اڑ گیا کہ ہم اس شریعت کو نہیں مانتے جس کے مطابق آپ فیصلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے شہر میں ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ صلح کے موقع پر یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے. یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے کہہ دینے کے بعد انسان کا ایمان باقی نہیں رہے گا, انسان کا اسلام رخصت ہو جائے گا. لیکن ہماری آپ کی حالت ہے, ہمارے سماج اور معاشرے میں گناہ اور نافرمانی کس درجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں. ابھی ہمارے بزرگ میرے اسی سفر میں, انہوں نے کہا کہ ہماری خانقاہ میں ایک معاملہ آیا, ایک مسئلہ لایا گیا, اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایک بیوی, اس کا نکاح ہوا, اس کا شوہر گھر میں چند دن رہا, اس کے بعد سعودی عرب اس کی ملازمت کی وہاں چلا گیا. جس وقت وہ گیا اس کے چند مہینوں کے بعد تک کسی طرح کا کوئی حمل عورت تو نہیں تھا, اس بیوی کو حمل نہیں تھا, امید سے نہیں تھی, لیکن اچانک پھر وہ حاملہ ہو گئی, اچانک اس کو حمل ٹھہر گیا, بات مشہور ہو گئی, ان کے پاس معاملہ لایا گیا اور اس معاملے کی پوری تحقیق کی گئی. تو آپ کو سن کر انتہائی افسوس ہوگا, اور جس وقت انہوں نے مجھ کو سنایا اس وقت مجھے بھی انتہائی سخت اذیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب معاملے کی تحقیق کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ اس جانے والے شوہر کا چھوٹا بھائی, جس کی عمر بمشکل 13-14 سال ہے, اس کی غلط حرکت کی وجہ سے اس کی بھابھی کو حمل چھوڑا. یہ صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے کی ہے. آپ تصور کیجئے رشتوں کا احترام, اخلاقیہ اقدار, اللہ کا خوف, خدا کا ڈر, سب ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. جب ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ صورتحال ہوگی تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی. ہم دوسروں ہی کو الزام دیتے رہیں گے, اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے, تو پھر یاد رکھنا حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی, معاملات میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ نے احوال کو اعمال سے جوڑا ہے, جب اعمال اچھے ہوں گے تو احوال بھی اچھے ہوں گے, جب اعمال بگڑیں گے تو احوال بھی بگڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعمال بگڑے بھی ہوں اور احوال درست ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعمال اچھے ہوں اور اللہ احوال کو بگاڑ دے. ایک نظام ہے اللہ کا, ایک سنت ہے اللہ کی, ایک قانون ہے اللہ کا جس کو قرآن میں بیان کیا گیا. ایک طرف یہ کہا گیا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر بستیوں میں رہنے والے, آبادیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی والی زندگی گزاریں, اللہ سے ڈریں, حیا کے ساتھ رہیں, اخلاق کے ساتھ رہیں, لوگوں کا حق ادا کریں, ایمانداری سے تجارت کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ کے کے احکام اور فرائض ادا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, ہم ان کو نوازیں گے, ہم ان کو آگے بڑھائیں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن جب گواہ قائم ہو اس دن بھی مدد کریں گے. یہ سب وعدے اللہ کے اچھے اعمال کے ساتھ ہیں کہ جب اعمال اچھے ہوں گے احوال ہم اچھے کر دیں گے, حالات ہم بنا دیں گے. اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خدا کا قانون یہ بھی ہے کہ جب خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے, جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے وہ سب انسانوں کے برے اعمال کے نتیجے میں پھیلا ہے. قرآن نے صاف کہا کہ جب قوموں کے حالات بگڑے, جب ان کے اندر بے حیائی آئی, جب ان کے اندر بدکاری کا مزاج پیدا ہوا, شراب پی جانے لگی, لوگوں کا حق مارا جانے لگا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم اور بستی کی تباہی کا فیصلہ فرمایا. اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. قرآن کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگ بدکاریوں میں لگ جاتے ہیں, برائیوں میں لگ جاتے ہیں, بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. فحق علیہ القول, پھر ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے. فدمرناها تدمیرا, اور ہم اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں, اس لیے اپنے آپ کو اچھے اعمال کی طرف لائیں. ہم میں سے ایک ایک نوجوان اچھی زندگی گزارنے والا بنے, اچھے اخلاق والا بنے, نمازوں کا اہتمام آئے, ہمارے علماء میں اخلاق پیدا ہوں, ہمارے عوام علماء کی طرف راغب ہوں, دونوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوتے جائیں, علماء عوام کی رہنمائی کریں, عوام علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جائیں, ان سے تعلق پیدا کریں, ہم اللہ کے راستوں میں نکل کر اللہ کا دین سیکھیں. جس قدر ہمارے اندر اعمال کی درستگی پیدا ہوگی اللہ اتنی ہی جلد حالات کو درست فرمائے. اس لیے اس گزارش کے ساتھ میں آپ سے اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین اور ذمہ داران کا یہ پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اس وقت ملک کے تمام حالات کے پس منظر میں ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ہم کو پوری محنت اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے پر خرچ کرنی ہے. حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا جہاں تک معاملہ ہے, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور جان توڑ محنت مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ حق غالب آئے گا اور باطل مٹے گا اور باطل تو مٹ نہیں کے لیے. لیکن آپ اپنی پوری توجہ اس طرف لگائیں کہ اپنی ذات کی اصلاح ہو, اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو. اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو عام کیا جائے اور جگہ جگہ اس کے ذمہ دار ہوں, اس کی کمیٹیاں بنائی جائیں. آپ کے اس علاقے میں بھی, آپ کے اس مدکھیڑ میں بھی مجھے خوشی ہے کہ قاضی عبداللطیف صاحب جیسا فعال اور متحرک عالم ہے. میں آج اس جلسے کے اختتام پر اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کے لیے اصلاح معاشرہ کی اس کمیٹی کا کنوینر میں انہیں متعین کرتا ہوں, اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو موقع دے کہ اس پورے علاقے میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو منظم کر سکے. اللہ پاک آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو خیر و برکت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا ہوگی, اس کے بعد جو احباب جن کو بیعت ہونا ہوگا بیعت ہو جائیں گے, ابھی صرف دعا کرانی چکی. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد جلسے کا اختتام ہوگا. حضرت سے گزارش ہے کہ وہ وہ دعا فرمائے. وہ جو کارنامہ والی بات ہے اس کا اعلان کریں. اچھا وہ قرار